أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وآله وصحبه أجمعين. Bugünkü dersimiz Nisa suresi 122. ayeti kerimeden başlayacak. Rabbimiz buyurur ki Nisa suremizin 122. ayet kerimesinde وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِ الْاَنْهَارِ خَالِد۪ينَ ف۪يهَا اَبَدًا وَعْدَ اللّٰهِ حَقَّ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللّٰهِ قِيلًا. Evet, Rabbimiz Nisa suremizin 122. ayetinde buyurur ki, iman edip doğru ve yararlı işler yapanları, içlerinden ırmaklar akan cennetlere koyacağız. Onlar orada sürekli ve temelli kalacaklar. Bu Allah'ın gerçek bir söz vermesidir. Kimin sözü Allah'ın sözünden daha doğru olabilir? En doğru sözü Allah söyler. İşte Allah en doğru sözü söylüyor ve bize de diyor ki ben en doğru sözü söylüyorum. Öyleyse siz benim doğru sözümü inanıyorsanız, doğru sözümün gerçekleşeceğini kabul ediyorsanız, imanımızla birlikte ameli salih dediğimiz kulluğunuzu artırın ki sizi ben o cennetime koyayım diyor. Çünkü en doğru söz benimdir diyor Rabbi Zülcelal'imiz. Sözlerin en doğrusu Rabbimizin sözüdür. Sonra Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sözüdür. Öyleyse en doğru söz, en güzel söz Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sözü ve Allah'ın sözü ise biz doğruları Allah'tan ve Peygamber'den öğrenmeye ve almaya çalışacağız. Onların sözünü doğru kabul edeceğiz. O doğrularla hayatımızı tanzim edip ahiretteki cennetimizi elde etmeye çalışacağız inşallah. 123. ayet. Leyse bi emaniyyukum ve la emaniyye ehlil kitab men ya'mel su'en yücze bihi ve la yecid lehu min dunillahi veliyyen ve la nasira. Evet. Rabbimiz Nisa suremizin 123. ayetinde de buyurur ki, öteki alemdeki kurtuluş ve cennete girmek, ne sizin vahye dayanmayan kuruntularınıza, ne de bize de kitap verildi diyen önceki toplumların kuruntu ve arzularına bağlıdır. Yani herkes kendi kuruntusuyla cennetlik olduğunu iddia ediyor. Yeryüzünde kendisini cennetlik olduğunu iddia eden ehli kitaptan da bazı kimseler var. Ehli kitap olmayanlardan da bazı kimseler kendilerinin cennetlik olduklarını söyleyiveriyorlar. Rabbimize diyor ki leyse bi emaniyikum. Evet, bu kurtuluş, cenneti elde etmek sizin kuruntularınızda değildir. Ve la emaniyye ehli kitap. Kendilerine kitap verildiğini iddia edenlerin de ortaya koydukları boş kuruntulardan İbaret de değildir. Yani cennete girmek kuruntuyla, mali hülya ile oturduğu yerde, yattığı yerde ben de cennetliyim demekle olmaz. Men ya'mel su'en yücze bihi. Kim bir kötülük yaparsa onunla mutlaka cezalandırılır. Kötülük yapan mutlaka cezasını görecektir. Ve la yecid lehu min dunillahi veliyyen ve la nasira. Kendisi için Allah'tan başka dost ve yardımcı da bulamayacaktır. Kişi günah işlerse mutlaka cezasını çekecek. Allah'ın dışında ondan o cezayı alıverecek kimse de bulunamayacaktır. Evet, Rabbimiz bu ayeti kerimede de insanların kuruntuları ile cennete girmelerinin mümkün olmadığını bize beyan etmiş oluyor. Yani kişiler diyor ki nasıl olsa cennetliyiz. Kimsenin malında mülkünde gözümüz yok. Allah bizi cennete koymayacak da danalara mı dolduracak diyor kimileri. Evet, kulluk yaparsan cennete gireceksin. İşte okuduğumuz ilk ayet, 122. ayet. وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. İman edersen, imanın gereklerini de kulluk olarak ortaya koyarsam, سَنْ دُخِلِهُمْ جَنَّةٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِ الْاَنْهَارِ خَالِدِينَ ف۪يهَا اَبَدًا. Ebedi olan cennet yurduna girersin. Ama yattığın yerde kulluk yok. Yaşantın kafirlerden farksız bir şekilde ise ben cennete gireceğim. Benim nüfus kağıdımda da Müslüman yazıyor demekle kişi cennete de giremez. Evet, Allah'ın dışında da kendisini cennete sokacak bir yardımcı ve dost da bulması mümkün değildir. Evet, 124. ayet. Nisa suresi 124. وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ زَكَرٍ اَوْ اُنْسَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَاُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا. Erkek olsun, kadın olsun, her kim de mümin olarak doğru ve yararlı işler yaparsa, işte onlar cennete girecekler, zerre kadar da haksızlığa uğramayacaklardır. Evet, men ya'mel mine salihati, min zekerin ev unsa. Erkek olsun, kadın olsun, fark etmiyor. Kim iyi ameller işlerse, kim mümin olarak doğru ve yararlı işler yaparsa, önce iman edecek, sonra da imanının gereğini kulluk olarak, ibadet olarak, taat olarak ortaya koyacak. Bunun adına ameli salih diyoruz. Bu kişi erkek olmuş, kadın olmuş fark etmez. Ama ve huve mu'minun, iman etmek şartı var. İmanı olmazsa kişinin ne kadar iyilik yaparsa yapsın, ne kadar kulluk yaparsa yapsın faydası yok. Önce iman dairesine girecek, adımını atacak, sonra da iman ettiği hususları ameli salih olarak ortaya koyacak, gerçekleştirecek. Kişi iman etmediği sürece yaptığı iyiliklerden hiçbirinden sevap kazanamaz, kendisine fayda olarak hiçbir şey yazılmaz. Eğer kişi mümin olduğu halde, erkek olmuş kadın olmuş fark etmez, kulluğunu artırırsa, iyi ameller yaparsa, bu kişi için فَاُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا. Bunlar mutlaka cennete girecekler ve zerre kadar da haksızlığa uğratılmayacaklardır buyuruyor Rabbimiz. Evet. İman etme şartı önde olmak üzere kişi kulluk yaparsa, yani hayırlı işler işlerse, kişi iyiliklerini artırırsa bu kişinin cennete girmesine sebep olacaktır bu. Ama iman olmazsa yapılan iyiliğin bir faydası yok kişilere. وَمَنْ أَحْسَنُ د۪ينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلّٰهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاه۪يمَ حَن۪يفًا وَاتَّخَذَ اللّٰهُ إِبْرَاه۪يمَ خَل۪يلًا. Nisa suremizin 125. ayetinde de Rabbimiz buyurur ki, tüm benliğini Allah'a teslim eden, daima iyilik yapan ve her türlü batıldan yüz çeviren, İbrahim'in inanç sistemine içtenlikle uyan kimseden daha iyi din sahibi kim vardır? Allah İbrahim'i kendisine dost edinmişti. Evet, bütün benliğini Allah'a teslim eden, her şeyiyle, iradesiyle, kafasıyla, kalbiyle, Allah ne dediyse odur, onun dışında hiçbir şey kabul edilmez diyen kimse ve daima iyilik yapan ve her türlü batıldan da, hakkın dışındaki her şeyden de yüz çeviren kimse. İbrahim Aleyhisselam böyleydi işte. İbrahim Aleyhisselam en güzel dine mensuptu. Çünkü batıldan yüz çevirmişti. Bütün benliğini Allah'a, iradesini Allah'a teslim etmişti. Ve o iyilik yapıyordu, kulluk yapıyordu. Dolayısıyla onun inanç sisteminden güzel bir inanç sistemi asla olamaz. İşte Rabbimiz böyle bir inanç sistemini ortaya koyan, İbrahim'in sistemine içtenlikle uyan kimseden daha iyi din sahibi kim vardır? Başka din mensubu, başka din sahibi de mi olur? Tabi. Her hayat tarzı, her yaşama biçimi bir dindir. Bu İbrahim'in dinidir, İbrahim'in hayat tarzıdır, İbrahim'in yaşama biçimidir. Her kim batıldan yüz çevirerek her türlü kötülükleri ve Allah'ın dışındaki güçlerin ortaya koyduğu şeyleri terk eder de Allah'tan geleni kabul ediverirse, doğru yolda olan budur, doğru yolu tutan budur. İşte bu da İbrahim'in yoludur. Dolayısıyla İbrahim'in yolundan daha iyi bir din, daha iyi bir hayat tarzı var mıdır? Yok. Ondan güzel hayat tarzı olmaz. Ondan güzel, İbrahim'den güzel de doğruya ve batıldan uzaklaşarak Allah'ın sistemine uyan kimse olamaz. Bu yüzden de وَاتَّقَزَ اللّٰهُ اِبْرَاه۪يمَ خَل۪يلًا, Allah İbrahim'i kendisine dost edinmişti. İbrahim Allah'ın dostudur. İbrahim Allah'ın dostudur. Dolayısıyla Allah kendisine İbrahim'i dost edinmiştir. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللّٰهُ بِكُلُّ شَيْءٍ مُحِيطًا. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah'ındır. Allah her şeyi ilmi ve kudretiyle kuşatmıştır. Evet, mal varlığı. Allah mal varlığını söyleyiveriyor böyle arada. Her bir surenin, her bir ayetin arasında Allah mal varlığını açıklayıveriyor, ilan ediveriyor. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ Göklerde, yerde ve her ikisinin arasında ne varsa hepsi benimdir. Dağlar benim, taşlar benim, dereler benim, tepeler benim. Yeryüzündeki her türlü şey benimdir. Canlılar benim, cansızlar benim. Bizim tapulu arazilerimiz var, onlar ne olacak? Bizim mi? Hayır. Bekçilik yapıyoruz. 20-30 sene baban deden bekçilik yaptı, şimdi sen yapacaksın. Sen de gidince bir başkaları bekçilik yapıverecek. Esasında tüm mal varlığı yerde ve gökte Allah'ındır. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ Evet, dağlar kimin, ormanlar kimin, sular kimin, yeraltı yerüstü kimin, denizler kimin, okyanuslar kimin, okyanusların dibi kimin, hepsi Allah'ındır. Ama Allah insanlığın istifadesine sunmuştur bunları. Buyurun, ormanlardan her türlü ihtiyaçlarınızı karşılayın, denizlerden, yer altından her türlü ihtiyacınızı karşılayın diye tüm nimetleri insanlığın emrine vermiş. O nimetleri alın, onlardan istifade edin, benim büyüklüğümü tanıyın, bana kul olun diyerekten. Ama insanlar kendimiz bulduk, kendimiz ettik demek suretiyle Allah'ın büyüklüğünü hatırlamıyorlar. Allah da hatırlasınlar diye kendi koltuklarına güvenenler, kendi evlerine, barklarına, ticarethanelerine, paralarına, pullarına güvenenlere diyor ki وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ Göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah'ındır. وَكَانَ اللّٰهُ بِكُلُّ شَيْءٍ مُحِيطًا Evet, Allah her şeyi ilmiyle, kudretiyle de kuşatmıştır. Böylece Rabbimiz mal varlığını söyledi ve her şeyi de ilmiyle kuşattığını ortaya koyuverdi. Başkalarına bir şey kalmadı. Güçlüyüm diyenler güçsüz olduklarını idrak etmeliler. Mal benim, mülk benim, servet benim, buralar benim diyenler hemen acizliklerini bilip, her şeyi Allah'ın ilmiyle kuşattığını bilip, yerlerde göklerde ne varsa hepsi Allah'ındır deyip, acizliğini bilerek Allah'a kul olmalılar. 127. ayet. وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ Kadınlar hakkında senden fetva istiyorlar ey peygamber. قُلِ اللّٰهُ يُفْت۪يكُمْ ف۪يهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ ف۪ي يَتَامَ النِّسَاءِ اللَّاتِ لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ وَالْمُسْتَضْعَف۪ينَ مِنَ الْوِلْدَانِ وَاَنْ تَقُومُوا لِلْيَتَامَا بِالْقِسْطِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا Kadınlar hakkında senden fetva sorarlar. De ki, onlar hakkındaki fetvayı Allah size açıklıyor. Kendileri için farz kılınıp takdir edilen mehir ve mirası vermeyip, nikahlamak istediğiniz sorumluluğunuz altındaki yetim kadınlar ile kimsesiz çocuklar ve sizin yetimlere karşı adil davranmaya yükümlülüğünüz hakkında size okunan Allah'ın hükmünü apaçık ortaya koymaktadır. Tüm bu ayetler bu konudaki sorulacak soruların cevabını vermektedir. Ve ne iyilik yaparsanız unutmayın ki Allah tamamıyla onu bilmektedir. Önceki okuduğumuz ayeti kerimelerde geçmişti. Şu anda 127. ayet-i kerimesini okuduğumuz Nisa suremizde geçmişti o konular. Yani kadınlarla alakalı mihri verilen kadınların durumu veya kendilerine mihir vermeden elde etmek durumunda olunan yetimlerin durumları bahsedilmişti önceki okuduğumuz bölümlerde. Burada Rabbimiz onlar size okunan ayetlerle apaçık ortaya konmuştur. Ama şunu da iyi bilin ki وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا Siz iyilik olarak ne yaparsanız unutmayın ki Allah onu tamamıyla bilmektedir. Evet, Allah her şeyi bilmektedir. Siz iyilik yapın, Allah yolunda kulluğunuzu artırın, Allah da mutlaka size fazlasıyla verecektir yaptığınız iyiliklerin karşılığını. Evet, Nisa suremiz kadın hukukundan bahsederdi. evlilik hukukundan bahsedildi, miras hukukundan bahsedildi. İşte 128. ayet-i kerime. Yine kadınların kocalarından kötü muamele çekebileceklerini ve bu durumda ne yapacaklarından bahsediyor. Ve in imra'etun khafet min ba'liha nushuzan ev iradan fela cunah aleyhima en yusliha beynehuma sulha. Ve sulhu hayrun ve uhsiratil enfusu şuh. Ve in tuhsinu ve tettequ fe innallaha kana bima ta'malun khabira. Evet, Rabbimiz Nisa suremizin 128. ayetinde de buyurur ki, eğer bir kadın kocasının kötü muamelesinden veya kendisini terk etmesinden korkarsa, olur ya, bazen böyle kötü muameleli kocalar da çıkabiliyor. Bazen eşini terk edebilecek kimseler de çıkabiliyor. Eğer böyle bir durum olursa, kişi kocasının böyle bir muamelesinden korkarsa veya kendisini terk edicinden korkarsa, iki taraf aralarında anlaşarak sorunlarını çözebilirler. Senin niyetin bozuk, şöyle yapalım ve bu iş burada bitsin demek suretiyle karşılıklı anlaşarak sorunlarını çözebilirler. Zira karşılıklı anlaşma en iyi yoldur. Evet, karşılıklı anlaşarak işleri halletmek en iyi yoldur. Ve bencillik insan ruhunda her zaman mevcuttur. Ve uhsıratil enfusu şuh. Herkes benim dediğim olsun. Herkes mal bana kalsın. Herkes ben haklı olayım, karşı taraf haksız çıksın diyebilir. Yani bencillik insan ruhunda her zaman mevcuttur. Ve in tuhsinu ve tettequ fe innallaha kana bima ta'maluna khabira. Fakat iyilik yapar, yolunuzu Allah'ın kitabıyla bulursanız, biliniz ki Allah tüm yapmakta olduklarınızdan haberi olandır. Evet, Allah her şeyden haberi olandır. Öyleyse aile içerisinde de, toplum içerisinde de insanlar daima iyilik yolunu tercih etmeli. İnsanlar insanlara iyilik yapmalı ve birbirleriyle iyi geçinmelidirler. Çünkü Allah her şeyi bilmektedir ve her şeyden haberi olmaktadır. 129. ayet. وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا اَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَزَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَاِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَاِنَّ اللّٰهِ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا. Ne kadar isteseniz de eşlerinizle adaletle davranmak elinizde değildir. Yani insan sevgide adil davranamaz. Bu terazisi yok, ölçüğü yok, birimi yok. Dolayısıyla Rabbimiz bu gerçeği de böylece bildiriyor. Ne kadar isteseniz de eşlerinize adaletle davranmak elinizde değildir. Dolayısıyla diğerlerini dışlayarak, onları kocası hem var hem de yokmuş gibi bir durumda bırakarak içlerinden sadece birine de yönelmeyin. Yani 3 tane hanımınız, 4 tane hanımınız vardır, olabilir 2 tane hanımınız vardır. Birini hem kocalı hem kocasız gibi bırakıp diğerine meyletmeyin. Hepsine adil bir şekilde bir gününüzü ayırmak suretiyle gidin. Ama ne kadar isteseniz de adaletli davranma imkanımız da yoktur. Bu gönül işidir, kalp işidir, sevgi işidir. Bu da kolay değildir diyor Rabbimiz. Eğer arayı düzeltir, yolunuzu da Allah'ın kitabıyla bulmaya çalışırsanız, bilin ki Allah çok bağışlayan ve çok acıyandır. İşte böylece Rabbimiz birini veya birkaçını kocalı mı kocasız mı şeklinde bırakmamak şartıyla, bir diğerine meyletmemek şartıyla adil bir biçimde hepsine birer gün ayırarak adil bir şekilde hepsine her ihtiyaç olandan almak suretiyle arayı bulmaya çalışın, ama bu da zordur diyor Rabbimiz. Ve in tuslihu ve tettequ fe innallahi kana gafuran rahima. Allah çok bağışlayan ve çok acıyandır. Hatalarınız elinizde olmadan yaptığınız hatalarınızdan dolayı da Allah sizleri affedebilir, bağışlayabilir. Ve in yeteferraka yu'nillahu kullen min sa'ati ve kana Allahu vasi'an hakima. Eğer karı koca birbirinden boşanıp ayrılacak olurlarsa Allah her birini lütfuyla besleyip geçindirir. Çünkü Allah her türlü imkanları bol olan ve yaptığı her şeyi yerli yerince yapandır. İşte Rabbimiz bize bunu da bildirmiş oluyor böylece. وَاِنْ يَتَفَرَّقَا يُعْنِ اللّٰهُ كُلَّ مِنْ سَعَةِ Eğer karı koca birbirinden boşanıp ayrılacak olurlarsa, evet, olur ya, geçimsizlik had safhaya varır, karı koca birbirinden boşanıp ayrılabilirler. Böyle bir durumda Allah her birini lütfuyla besleyip geçindirir. Ben seni boşarsam sen aç kalırsın. Kocanın bu şekilde söyleme hakkı yoktur. Ben senden ayrılırsam sana yapacağım beddualarla sen aç kalırsın. Karının da bu şekilde kocaya beddua etmesi uygun değildir. Olur ya, insanlar geçinememişlerdir. Ayrılmak gerekmiştir ve ayrılmışlardır. Bunlar ayrıldılar. Allah hepsini yine rızkıyla, lütfuyla besleyip geçindirecektir. Çünkü Allah her türlü imkanları bol olan ve yaptığı her şeyi yerli yerince yapandır. İşte Rabbimiz bu gerçeği de böylece bildiriyor. İnsanlar ayrılınca, boşanınca aç kalacaklar diye bir şey yok. Cenab-ı Hak bir rızıkla yine onları da rızıklandırmış olacaktır. Çünkü Allah'ın ilmi ve bilgisi çok geniştir. Dolayısıyla yaptığı her şeyi yerli yerince yapan Rabbimiz, boşanan kişilerin de rızkını ve onların hayatlarının tanzimini de üzerine almıştır. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ Göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah'ındır. Evet, Rabbimiz mal varlığını açıklayıveriyor arada. Arada kendisini ortaya koyuyor ve benim mal varlığım, gökte, yerde, ikisinin arasında ne varsa hepsi benimdir. Kimsenin ağzını açacak dermanı bile kalmıyor. Nasıl benimdir? Tarla benim mi? Hayır, bir anda alıveriyor Allah. Çoluk çocuk senin mi? Hayır, bir anda alıveriyor Allah. Hanım senin mi? Hayır, alıveriyor bir anda. Koca senin mi? Hayır, alıveriyor bir anda. Dolayısıyla Rabbimiz her şey benimdir diyor. Ama size geçici bir süre bekçilik yaptırıyorum. Emaneten veriyorum, ne yapacağınıza bakacağım. Acaba benim istediğim gibi yaşayacak mısınız, yoksa yaşamayacak mısınız? Göklerde ve yerde ne varsa hepsi benimdir buyuruyor Rabbi Zülcelal'imiz. İşte burada da ne varsa hepsi benimdir diyor. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ Göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah'ındır. وَلَكَتْ وَصَّيْنَ الَّذ۪ينَ اُوتُ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَاِيَّاكُمْ اَنِ اتَّقُوا اللّٰهِ وَاِنْ تَكْفُرُوا فَاِنَّ اللّٰهَ فَاِنَّ لِلّٰهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللّٰهُ غَن۪يًا حَم۪يدًا Evet, biz hem sizden önceki, bize de kitap verildi diyenlere, hem de size yolunuzu Allah'ın kitabıyla bulun diye emretmişizdir. Eğer Allah'tan gelen gerçekleri örtbas edip imansızlık ederseniz bilin ki göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah'ındır. Allah kendi kendine yeterlidir, hiçbir şeye muhtaç değildir ve övülmeye layık olandır. Öyleyse göklerde, yerde ne varsa, yerin altında ne varsa, denizlerde, okyanuslarda ve hepsinin dibinde ne varsa hepsi Allah'ındır. Allah bizden önceki bize de kitap verildi diyenlere ve bizlere yolunuzu kitapla bulun diye emretmiş. Yani gönderdiğim kitaba uyun, gönderdiğim mesaja kulak verin, gönderdiğim sistemle hayatınızı tanzim edin. Onun dışında hayatınızı tanzim edeceğiniz hiçbir esas, hiçbir kanun, hiçbir güç yoktur ve olamaz. İşte Rabbimiz kendilerine kitap verildiğini iddia eden kişilerin hepsine de bugün biz Kur'an'a inandık diyen Müslümanlara da aynı şeyi söylüyor. Hayatınızı bu Kur'an'la ayarlayın. Kur'an sizin hayatınızı ayarlamak için gönderilmiş tek kitaptır. O son peygambere gönderilen son kitaptır. Hayatınızı bu kitapla ayarlar iseniz Allah'ın yolunda olmuş olursunuz ve cenneti elde edersiniz. Değilse وَاِنْ تَكْفُرُوا Nankörlük ederseniz, imansızlık ederseniz, İnsanlar Allah'tan geleni değil de şeytanın düzenini veya insan şeytanlarının düzenlerini kabul etmek suretiyle, değişik şeyler ortaya koymak suretiyle, kanunu biz yaparız, sistemi biz geliştiririz, insanları biz idare ederiz diyerek ortaya bazı şeyler koyabilirler. Allah da diyor ki, benim gönderdiğim kitap, benim gönderdiğim peygamber sizin hayatınızı tanzim etmek için gönderilmiştir. Hayatımızı ona göre ayarlayın. Hayatımızı ona göre ayarlamak suretiyle yolumuzu o kitapla bulun. Ama insanlar o kitapla bulmuyor. Şeytanlara uyuyor. İnsan şeytanlarına uyuyor. Değişik konumlarda değişik kişilerin ortaya koyduğu kanunları, sistemleri, kitapları kendilerine hayat tarzı olarak, yaşama biçimi olarak benimsiyorlar. Dolayısıyla kafir oluyorlar. Küfre düşüyorlar. Allah da diyor ki, وَاِنْ تَكْفُرُوا Eğer siz Allah'ın gönderdiği kitabı, Allah'ın gönderdiği peygamberi hayat tarzı olarak kabul etmez, prensip olarak onu kabul etmezler, reddeder iseniz, başka hayat tarzlarını, başka yaşama biçimlerini, başka düzenleri ve sistemleri kendinize sistem edinirseniz, yani kafir olursanız, وَاِنْ تَكْفُرُوا Eğer küfrederseniz, eğer kafir olursanız, eğer nankörlük ederseniz, فَاِنَّ لِلّٰهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ Evet. Rabbimiz, bakınız, meydan okurcasına diyor ki, bütün dünya küfretse, Allah'ın eksilen bir tarafı olur mu? Hayır. Bütün dünya imana gelse, Allah'ın yükselen bir tarafı olur mu? Hayır. İşte Rabbimiz burada da diyor ki, eğer siz Allah'ın kitabıyla yolunuzu bulun diye size kitap göndermiş isek, peygamber göndermiş isek, siz ona inanmak mecburiyetindesiniz. Göklerde yerde ne varsa hepsi benimdir. Siz ona inanın. Ama siz benim gönderdiğim gerçekleri örtbas etmek suretiyle imansızlık ederseniz bilin ki göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah'ındır. Evet. Siz nankörlük ederseniz, siz kendi sisteminizi kendiniz kuracağız derseniz, Allah'ın sistemini, peygamberin getirdiği sistemi kabul etmezseniz, kendi kendinize sistem kuracağınızı da ortaya koyar iseniz, bunu da iyi bilin ki, فَاِنَّ لِلّٰهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ Göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah'ındır. Dilerse Allah yok ediverir sizi, sisteminizle birlikte. İşte Firavun gözlerimizin önünde. Rabbimiz Firavun'u Kızıldeniz'deki açtığı kupkuru yoldan Müslümanları karşı tarafa geçirdi. Tam kuru yol üzerindeyken tüm ordularıyla birlikte Firavun'u yok etti. Tüm ordularıyla birlikte denizde yok olan Firavun, bütün yapıp ettiklerini de Allah yok ediverdi. Binalarını, sanayilerini, şehirlerini, meskenlerini ve yerleşim yerlerini. Bir anda ikisini de yok edebilir Allah. Göklerin ve yerin sahibi Allah'tır. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah'ındır. Dilerse Allah yok ediverir. Dilerse Allah bir anda bitiriverir işini. Ad kavmine bakıyoruz. Arap Yarımadası'nın ortasında Ahkaf bölgesinde yaşıyor. Bir rüzgar göndererek Allah o güzelim şehirleri, o güzelim evleri, sarayları, köşkleri yok ediverdi. İri yarı insanlardı onlar. Hurma kütüğü gibi insanlardı. Rüzgarın önünde yok edildiler. Niye? Yer gök Allah'ındır. Siz böbürlenmeyin, kibirlenmeyin. Benim arzımda bana kafa tutmayın diyor Allah. Yeryüzü benimdir, gökyüzü benimdir. Bu yeryüzünde ve gökyüzünde ben hayatı sürdürürüm, devam ettiririm. Benim yanım sıra sizlerden birileri de kalkıp biz de insanları idare ederiz. Biz de kanun koyarız demeye kalkışmayın. Ben değişik ordularımdan bir ordu göndererek sizi de yok edebilirim. İşte Nuh kavmini yerlerden su fışkırtmak suretiyle, göklerden yağmur yağdırmak suretiyle tufanla yok etmiştir Allah. Ad kavmini rüzgarla yok etmiştir Allah. Semud kavmini bir patlama, bir ses, bir sarsıntı, bir çığlıkla yok etmiştir Allah. Evet, yeryüzünde ne varsa bütün güçler O'nundur. Yeryüzünde ne varsa bütün ordular O'nundur. Yeryüzündeki tüm güçler Allah'a aittir. Sel felaketi Allah'ın güçlerinden bir güçtür. Deprem Allah'ın güçlerinden bir güçtür. Rüzgar Allah'ın güçlerinden bir güçtür. Soğuk Allah'ın ordularından bir ordudur. Gönderiverse kaloriferler de donacak. Bütün su teşkilatları da hepsi donup mahvu perişan olacak. İnsanlar içecek su dahi bulamayacaklar. Sıcağı gönderiverse insanlar buharlaşacaklar, yok olacaklar, ölüp gidecekler. Yani Allah'ın orduları pek çoktu. İşte فَاِنَّ لِلّٰهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ Göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah'ındır. Güç O'nundur, kuvvet O'nundur, saltanat O'nundur, ordular O'nundur. Dilediği kişileri veya kurumları, dilediği şahısları veya güçleri Allah dilediği orduları ile yok ediverir. Ve kânallâhu ganiyyen hamîdâ. Allah kendi kendine yeterlidir. Hiç kimseye ihtiyacı yoktur. Hiç kimsenin gücüne ihtiyacı yoktur. Mal varlığına ihtiyacı yoktur. Ve hiçbir şeye de muhtaç değildir. Allah'ın hiçbir şeye ihtiyacı da yoktur. Ve övülmeye de layık olandır. Hamid'dir o. Her zaman o övülmelidir. Güç onda, kuvvet onda. Her şey onun elinde. Her şeyi yaratan o. Her şeyin hayatını devam ettiren o. Sonunda her şeyi öldürecek, tekrar diriltecek, hesap görecek, cennette ve cehenneme taksimatı yapacak olan hakimi mutlak odur. Yine Rabbimiz 132. ayeti kerimede وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah'ındır. Yine Rabbimiz mal varlığını açıkladı. Bak bu okuduğumuz sure içerisinde hemen birkaç ayet ara ile üçüncü sefer söylüyor. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ göklerde yerde ne varsa hepsi Allah'ındır. Evet, yıldızlar Allah'ın, güneş Allah'ın, ay Allah'ın, dağlar Allah'ın, ormanlar Allah'ın, denizler Allah'ın, okyanuslar Allah'ın, dereler Allah'ın, tepeler Allah'ın, her şey Allah'ın, bulutlar Allah'ın, yağmurlar Allah'ın. Dilerse bol bol veriyor, sel felaket oluyor. Dilerse göndermiyor, kuraklık oluyor. Hepsi Allah'ın. Gökte ve yerde ne varsa hepsi Allah'ındır. Öyleyse وَكَفَى بِاللّٰهِ وَك۪يلًا evet, hiç kimse Allah kadar güvene layık olamaz. وَكَفَى بِاللّٰهِ وَك۪يلًا gökte yerde ne varsa hepsi O'nundur. Sen de O'nu kendine vekil tayin et. O kafidir. Sıhhat mi istiyorsun? Allah'tan iste. Rızık mı istiyorsun? Allah'tan iste. Ne istiyorsan hayırlısı hepsini Allah'tan iste. O veriyor. Tüm insanlığa verdiği gibi sana da verecektir o. Onun dışında başkalarını devreye sokma sen. وَكَفَى بِاللّٰهِ وَك۪يلًا vekil olarak o kafidir sana. Onun her şeye gücü yeter. Dolayısıyla Rabbimizi sen böylece tanın. Hiç kimse Allah kadar güvene layık olamaz. Ona güven, ona dayan, ondan iste her istediğini. اِنْ يَشَأْ يُزْهِبْكُمْ اَيُّهَا النَّاسِ وَيَأْتِ بِآخَر۪ينَ وَكَانَ اللّٰهُ عَلَى ذَٰلِكَ قَد۪يرًا ey insanlar! O eğer dilerse sizi yok edip yerinize başkalarını getirebilir. Allah'ın her zaman buna gücü yeter. Gerçekten de öyle olmuş. Nerede Ad kavmi? Yok. Çok güçlüydüler. İri yarı hurma kütükleri gibi insanlardı. Rüzgarın önünde saman çöpü gibi oluverdiler. Bitti. Allah'ın gücü karşısında Ad kavmi dayanamadı. Allah'ın gücü karşısında Semud kavmi dayanamadı. Allah'ın gücü karşısında Nuh kavmi dayanamadı. Allah'ın gücü karşısında Lut kavmi dayanamadı ve yerin dibine batırıldı. İşte böyle. İn yeşe yusibkum. Dilerse Allah sizi giderir. Toplum olarak, millet olarak, ırk olarak sizi yok eder. Ve ye'ti bi aharin. Bir başka toplumu sizin yerinize getirir. Onların ne yapıp edeceklerine bakar. Onların kulluklarına bakar. Onları yeryüzünde acaba bana kul olacaklar mı diye denemeye başlar. Allah imtihan için bu yeryüzüne pek çok kimseler getirmiştir. Ama hepsi de gelmiş geçmiş. Şu anda yeryüzündeki biz yaşayanlar imtihan için yeryüzündeyiz. Allah bizi deniyor, bizi imtihan ediyor, bize diyor ki ey insanlar, doğruyu ben gönderiyorum. Peygamberi ben gönderiyorum, kitabı ben gönderiyorum. Buna göre hayatınızı tanzim edin, buna göre hayatınızı ayarlayın ki doğrulardan yana olun ki cenneti elde edesiniz. Kanunu biz yaparız derseniz, kendi kanununuzu kendiniz yapar iseniz, benim gönderdiğim peygambere ve benim gönderdiğim kitaba itimat etmezseniz, ben de sizi şeytanın yoluna uymanızdan dolayı ateşimle azaplandırırım diyor. Dolayısıyla insanlar tercihlerini yapmak suretiyle dilerlerse, Allah'tan yana tavır alarak, Allah'ın gönderdiği kitabı ve peygamberi kabul ederek, o yolda hayatlarını sürdürürler ve onlar da Allah'ın emrini yerine getirdikleri için cennetlik olurlar. Değilse Allah tüm toplumlara yaptığını bu topluma da yapabilir. İn yeşe yusibkum eyyühennâs. Evet. Ey insanlar, o Allah dilerse sizi yok edip yerinize başkalarını da getirebilir. Ve ye'ti bi aharin. Nice kimseler geldi geçti. Dünyanın ömrü çok uzun. Bu topraklardan nice insanlar yaşadı. Yapılan kazılar ve arkeolojik çalışmalar neticesinde nice insanların gelip geçtiği, nice tarihi harabelere rastlanıyor. Evet, bu arazi parçaları binlerce, milyonlarca sene önce nice insanlara vatanlık yaptı, sonra da mezarlık yapmaya devam ediyor. Öyleyse Allah dilerse dilediği toplumları yok edip başka toplumlar da getirebilir onların yerine. Ve kâne Allahu alâ zâlike kadîrâ. Bu da Allah'a çok kolaydır ve basittir. Allah'ın gücü buna yeter. Çünkü tarihe baktığımızda pek çok büyük toplumların ve kavimlerin, kabilelerin bir anda yok edildiğini ve yerine yenilerinin getirildiğini de görmekteyiz. Evet, 134. ayet, Nisa suresi 134. Men kâne yuridu sevâbed dünyâ fe indellâhi sevâbed dünyâ vel âhirâ ve kâne allâhu semî'an basîrâ. Kim bu dünyanın nimetlerini isterse, ona hatırlat ki hem bu dünyanın hem de ahiretin nimetleri Allah katındadır. Allah'ındır. Allah gerçekten her şeyi duyan ve her şeyi görendir. Evet. Kim bu dünyanın nimetlerini isterse, pek çok insan böyle şimdi. Sadece dünyalık olsun diyor, ahirete gerek yok. Ne yapacağız diyor. Nasıl olsa Müslümanız, biz cennete gireceğiz. Yeter ki bu dünyada her şey bizim olsun. Haram helal ver Allah'ım, kulun seçmez yer Allah'ım diyerek insanlar dünyayı avuçlamaya, kucaklamaya çalışıyor. Dünyayı biriktirmeye çalışıyor, yığmaya çalışıyor, çoğaltmaya çalışıyor. Neticede hepsi geçecek zaten. Bitecek hepsi. Öyleyse kim bu dünyanın nimetlerini isterse, evet, iyi dikkat etsinler onlar, hatırlasınlar şunu: fe indellahi sevabu dünya vel ahira. Bu dünyanın da ahiretin de her türlü nimetleri Allah katındadır. Sen Allah'tan ahireti iste, hem dünyayı hem ahireti iste, ikisini de iste, Allah sana verecektir. Ama sen sadece dünyayı isteyip de ahireti ihmal edenlerden olma. Ahireti berbat ve perişan edenlerden olma. Sen Allah katında olan hem dünyayı hem ahireti, her ikisinin iyiliğini de iste ki Allah sana ikisini de versin. Ama insanlar bu dünyayı istiyor. Ahireti unutmuşlar, ihmal etmişler. Ahireti gündemlerinden kaldırmışlar adeta. İşte Rabbimize diyor ki, kim bu dünyanın nimetlerini isterse, onlara hatırlat diyor ki, hem bu dünyanın hem de öteki ahiretin nimetleri Allah katındadır ve O'nundur. Dilerse buradakini de verir, oradakini de verir. Sen yeter ki O'nun yolunda olmaya, O'nun yolunda ölmeye çalış. Evet. وَكَانَ اللّٰهُ سَمِيعًا بَصِيرًا. Allah her şeyi duyan ve her şeyi de görendir. Böylece Rabbimizin Nisa suremizdeki 134. ayet-i kerimeye kadar ki bize mesajlarını hep birlikte dinlemiş olduk. İnşallah bir sonraki dersimizde Nisa suremizin 135. ayet-i kerimesinden mevzumuza devam ederiz. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.